राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 15 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषि के राम प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुतम देव कंसवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत्गुरुम वर्षे विभूषितरान्नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुण बिम्बफलाकरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद अरविन्द नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमस्ते आपने कल बताया कि भगवान की लगन लगने से तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है तो जो हमें भगवान की कृपा का जिनको भरोसा है उनको लगन बढ़ानी चाहिए भगवान की कृपा का भरोसा बढ़ाना चाहिए बिल्कुल बात है भगवान हमारे पापों से अटक जाए तो मिलकर क्या ध्यान करेंगे हमारे दुष्कर्मों के कारण से भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या ध्यान करेंगे हमारे कर्म कर्म भी दुष्कर्म भगवान कहते महाराज जी भगवान की कृपा का भरोसा है हमको तो कृपा का भरोसा बढ़ाएं या लगन बढ़ाएं कृपा का भरोसा लगन बढ़ जाए यहाँ पे कृपा का भरोसा कृपा का भरोसा कृपा कृपा कृपा मुख्य मुख कृपा है कृपा का भरोसा लगन बढ़ जाए मन बहुत सारा बढ़ जाएगा मन की चिंता बढ़ जाएगी श्रद्धा बढ़ जाएगी संदेह बढ़ जाएगा ये कृपा का भरोसा आप कहते हो नाम जप करना कीर्तन करना भी अभ्यास है तो जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे हो आज सुबह बताया था मानो कीर्तन करना है अभ्यास नहीं है पुकार है पुकार संबोधन का राम कृष्ण संबोधन विष्णु जी होती हरे शब्द का हरे बनता हरे संबोधन में हे हरे हे राम हे कृष्ण संबोधन कृष्ण हरे होती तो पुकार और चीज होती है अभ्यास में अपना बल होता है पुकार में जिसकी पुकार उसका और होता है आपने कहा कि एकांत की इच्छा करने वाला एकांत की इच्छा करने वाला परिस्थिति जो एकांत की परिस्थिति का अधीन होता है भोगी होता है ये बात समझ में नहीं आई भोगी राजी होता है नहीं एकांत में पर राजी होता है कि नहीं होता है। भोगी तो होगा परमात्मा थोड़ी है भोगी है भोगी को परमात्मा थोड़ी मिलता है मीरा जो मेरे तो गिर तर को पास दूसरों ने कोई तो वो तत्व को जानती थी या मानती थी भगवान को मानती पति को कह दिया दूसरा ब्याह कर दो पुकार अरे पुकार साधन उससे बढ़िया है जो साधन किया जाए उनसे बढ़िया है पुकार हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे माँ माँ माँ करता है मेरी माँ जिसको मेरी माँ मानता है चाहे उसे जन्म दिया हो चाहे न दिया हो परंतु वो उसको माँ मानता है माँ मेरी माँ है पुकार एक काम हो गया, पुकार बड़ी बड़ी है, साधन से बढ़ गए पुकार, साधन से बढ़ कर गए पुकार, निर्बल होती है, अपना बल नहीं रहता तभी पुकार होती है असली, अपने बल रहता उसे पुकार बड़ी नहीं होती, अपने बड़ा भरोसा होती रहता तो पुकार असली होती है ना, आप खुशी अपने बल बिल्कुल अपने मन का भरोसा होता ही है, भगवान की कृपा से होगा असंभव संभव हो जाए, असंभव संभव करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था ईश्वर, ईश्वर के विषय करते करने में न करने में और उठ फेर करने में सब समर्थ भगवान, उन सब कुछ होता है भगवान का भरोसा चाहिए। शरणानंद जी चलते चलते गंगा जी के किनारे चलते थे और शरीर का पानी में पानी पानी पड़ी गई हाथ में, अब आप जो बाजी हो जो करो अंधे आदमी कितने किनारे की तरह देखते हैं आप जो मुझे पानी का लगा तो बाजू किनारे से लेंगे किनारे की लाठी में पड़ जाएगा छूट गई पूरा भरोसा बुद्ध होते जा रहे हमारे भगवान ही महाराज जी। कल आपने कही थी कि क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से जड़ से होती है। मेरा एक प्रश्न है कि ये मान्यता साधक के ठहरती नहीं जब तक आपके तो बैराग है बिस्तर में, जैसे आपको मान लो और महाराज लोगों का बैराग है नहीं तो मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए शरीर नहीं, ये मान्यता ठहरती नहीं, ऊपर ऊपर की बात रह जाती है। भगवान का विश्वास कम है, विश्वास कर रहा हूँ और कौन कर रहा है भगवान का विश्वास, मुझे कृपा से होगा बल ही होगा, बल कितना काम करेगा, बल से कितना काम करेगा, भगवान तुम अपार बल है, अनंत बल है। सर्व समर्थ है भगवान, भगवान है सर्वोपरि है, एक अद्वितीय है, सदा है, सबका है, सबके पास में है, परम सूरत है, वैसा हित करने वाला पक्षपात न करने वाला कोई है ही नहीं, उमा राम समय तुझे उमा है, गुरु प्रतु माँ तो बंधु कौन कौन, उमा राम समय तो सरुमा ही गुरु प्रतु माँ तो बंधु कौन सर्व समय है और सर्वज्ञ है, सर्व स्रोत है, सब समय में है और सब जगह है और सबका है, बोलो कोई कमरे बताओ। पूरा विश्वास पूरा विश्वास है जरिए सही है, भगवान ने कहो मेरा पूरा विश्वास तो मांगो भगवान से, भगवान मिलता है, रहता है विश्वास मिलता है, भगवान से मिलता है, और बोलो और बोलो आप बोलो जी पूछ रहे यज्ञात्वा मृत मस्नुते, यज्ञात्वा मृत मस्नुते, तो यज्ञात्वा का क्या अभिप्राय है? परमात्मा, परमात्मा स्वयं नहीं, यज्ञात्वा अमृत मस्नुते मतलब भगवान का विश्वास करे ना, परमात्मा तत्व क्या चुको है जानने के बाद में भगवान अमृत मसूर अमृत अमर हो जाए, अमरता का अनुभव करता है, श्रद्धा अमरता का अनुभव है, आप आदर नहीं करते बालक पर से अभी तक आप वैसे के वैसे हैं, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, सब संसार बदल गया, आप वैसे के वैसे हैं, आप बदल ही नहीं कभी, तो आपने बदले तो भगवान बदल गया पूर्ण वर्षक वर्षक वर्षक वर्षक वर्षक ऐसे रहेंगे ठिकाने में ही बदले नहीं बंदा दसवां चीज होती है दसवां चीज बदलती है। आपका पूछना है यज्ञात्वा का क्या अभिप्राय है परमात्मा जिस सजीव जानवर से जिस जानवर से जिस परमात्मा जानवर से तत्व साक्षात्कार अमरता का अनुभव होता है उनको जाना है अमरता का अनुभव करता है अमृतम अष्टुते का अर्थ है अमरता का अनुभव करता है खबर क्या अष्टुते है अष्ट भोजन है अष्ट भोजन है भोजन करते है भोजन क्या अनुभव करना अनुभव क्या चित्ते जाने के बाद अनुभव हो जाता है चित्ते जानते है ओहो परमात्मा है ये जानना है ना इन्हें दो अर्थ है भक्ति की दृष्टि से मानना है उसको जानना कहते हैं जान कोई सकते ही नहीं कोई जान नहीं सकता परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं अपने बाप को कैसे पहचानेगा बाप जिस समय बना है उस समय केवल बूंद थी बूंद वो क्या जाने पानी की बूंद थी वह शक्ति जान लेगी बाप कोई नहीं जान सकता भगवान है नमे भी दू सो ना आप आदि नहीं देवाना हमारे मर्सियों का देवताओं का सब आदि में हूँ कार्य को कार्य नहीं जान सकता कार्य कार्य कारण को माँ के समय तो पूरा शरीर बढ़ गया मैं किसी को याद नहीं बताओ कोई माँ को जानता हो माँ को कोई जानता हो ना कोई कोई नहीं जानता मानता है ऐसे ईश्वरी मानता ही होती प्रत्यक्ष कहाँ है माँ प्रत्यक्ष कैसे माँ प्रत्यक्ष कैसे माँ प्रत्यक्ष कैसे है एक स्त्री प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष एक स्त्री है माँ प्रत्यक्ष कैसे है बिल्कुल झूठी बात है बिल्कुल झूठी माँ को प्रत्यक्ष करते हैं माँ के मैं ऐसा जन्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष ऋषि हो किसी भाई मेरे को तो बताओ कोई मेरे को अनुभव है इस माँ के इस समय जन्म लिया किसी को पता नहीं किसी को किसी को किसी को भगवान ने ये जोर से नवे विदु सुरना प्रभु से क्यों हम आदर नहीं देगा नाम बस जन सब सब आदि मैं हूँ मैं बस रहे एक बहन पूछ रही महाराज जी कि भगवत प्राप्ति विवेक से होती है तो अभ्यास से नहीं होती तो विवेक क्या करण निरपेक्ष है क्या ना विवेक दो तरह का होता है एक करने का होता है एक होने का होता है एक विवेक करते हैं अब सत विवेक वो विवेक मिला हुआ सबको वो विवेक सबको मनुष्य मात्र को मिला है स्त्री हो पुरुष को वो विवेक मिला हुआ है उस विवेक के बाद में विवेक उदय होता है भीतर से वो शिव ने आशा कर देता है और उसके बाद बोध बोध हो जाता है तो विवेक ये बोध में परिणत होता है बोध ही बोध में परिणत होता है विवेक ही खुदी आप महाराज जी पूछ रहे हैं गेयम यत्र प्रवक्ष्यामि उसका क्या अर्थ है प्रवक्ष्यामि का क्या अच्छी तरह से कहूंगा बढ़िया रीति से बताऊंगा अच्छी रीति से वक्ष्यामि नाम कहूंगा प्रकर्षण वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से कहूंगा खोल कर बताऊंगा ठीक तरह से खोल तरह से बताऊंगा पर जानते नहीं आदमी एक बात बतवा हो आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है साफ कही है भगवान ने भूमि आपा अंगना वायु खल पांच तो ये है मनो बुद्धि अहंकार आठ परंतु बती है परमात्मा की प्रकृति है जानते है कोई तो जानते है क्या ये सब परमात्मा की प्रकृति है सब का भूमि में हूँ भूमि का ईश्वराई भूमि कौन क्या है बताओ। ये शरीर आपका पृथ्वी तत्व ईश्वराई का है बताओ। हिसाब का है भूमि में हूँ हमारी प्रगति है मैं कहा कहते कहा जानते है बताओ। मैं कहता हूँ बार बार कहता हूँ मैं साहब मेरे कहने पर भी नहीं जानते ध्यान देते ही नहीं समझते नहीं आप कुछ भी प्रगति है प्रगति का स्वभाव है भगवान का स्वभाव है कि भगवान स्वभाव है साक्षात भगवान का स्वभाव है और क्या चाहिए आपको है क्या हुआ है नहीं साहब कहा हुआ भूमि आप अनल वायु खग मन बुद्धि अहंकार अपरा और जीव परम और अहम भगवान को अहंकृत प्रभाव है पृथ्वी मैं हूँ मेरा स्वभाव है मेरा स्वभाव है मेरा स्वभाव पृथ्वी और पृथ्वी मेरे स्वभाव नहीं था वो इनको नहीं था बताओ साफ कहा है कल पर भी मानते मानते नहीं भगवान का स्वभाव है भगवान का स्वभाव है अरे खुद मैं परापति हूँ भगवान एक प्रणाम है उसकी सुपर होती है भगवान का उत्सव उत्सव ऊंचा स्वभाव है उसका मेरा नाम है भगवान के नाम में जीव है ये नाम है भगवान का परा प्रकृति और ये पृथ्वी है जल अपरा प्रकृति आप परा प्रकृति है साक्षात परमात्मा की उत्कृष्ट प्रकृति चतुर प्रकृति आप मामूली नहीं है आप चतुर प्रकृति है जटिल भगवान प्रकृति है पर सातवी राजस्थान से न तो हम तेरते भाई ये मेरे में नहीं है मैं उनमें नहीं हूँ सातवी गुणों भोसा वाचारता नहीं अनादित्वात द्रिगुणत्वात परमात्मा एम अव्यय अनादित्वात द्रिगुणत्वात वो गुणों में फंसे हुए कहा जानते हैं भगवान निर्गुण है अनादि गुण है गुण मेरे से होते मत्त सत्य सात्विक मेरे से राजसी मेरे तामसी मेरे मेरी अपना प्रकृति है शिवाय वासुदेव सर्वेश है वासुदेव में शिवाय कुछ नहीं है वासुदेव सर्व कहते सुनते जानते कहा है चौड़े बात है नहीं स्वीकार नहीं करते जब मान गई है तो अभिशंता की बात ही जन प्रगति भगवान की चतुर प्रगति भगवान की शिवाय भगवान ही है सबसे ईश्वर रूप है कह देते हैं सुन लेते हैं मित्र संबंध थोड़े होते सबसे ईश्वर रूप है हाँ सब ईश्वर रूप है भगवान शब्द ईश्वर रूप है ये मानने में बाधा क्या आ रही बाधा भोगों की इच्छा सुख की इच्छा सुख की इच्छा संयोग जन सुख की इच्छा संयोग जन सुख ज्यादा सुख है विषय इंद्रिय संयोग मतलब हम विश्व सुनता ये सुख असुख लालसा लालसा है सुख भोगता नहीं है जितने सुख लालसा है बाबा दार उनका महत्व है रुपया अच्छा लगा है रुपया अच्छा लगा है रुपये खाने में काम आवा नहीं पीने में काम आवा नहीं पिछाने में काम आया नहीं ओढ़ने में काम आवा नहीं पहनने में काम आवा नहीं कई काम को आए जो भी जैसी गंदी चीज को यही को पैसा टट्टी काम आवा टट्टी सुख खावा टट्टी रोग हो जाए बकरी ने बोला तो बकरी डूबल जाए पैसा पैसा टट्टी सुई निकवाए रुपये क्या काम बताओ रुपये कुछ काम आता ही नहीं खर्च काम आता है तो खर्च तो करते नहीं रुपया क्या खर्च काम आता है रुपये काम आता ही नहीं आता ही नहीं आता ही नहीं बोलो और बताओ खर्च काम आता है खर्च करते नहीं मर जाएंगे मर जाएंगे तुमको कोई काम आता है बताओ, इतना बैठे थे कोई काम आता है? कोई काम है कोई छठी विषय काम छठी विषय काम आता है खर्च काम आता है अकल मारी गई, अकल मारी गई सच्ची बात है झूठी बताओ तुम्हें खुद काम आता ही नहीं कोई काम आवा बताओ जूती जूते काम आते फटी हुई जूती फटी जूती काम आती काम आता नहीं खर्च काम आता है रुपये का खर्च काम आता है खर्च करते नहीं छोटे बात ही नहीं ध्यान नहीं जाता ध्यान नहीं जाता हिंदुस्तान को दरिद्र बनाने के लिए लाखों अरबों रुपए के पास में वे सब लोग चले हैं कि गया बन जाए जूतों का इधर हाथ से पाए तो जूता पास चाहिए इधर चाहिए और गया बन जाए सब खेती में कर सके तो फर्स्ट बड़ी बड़ी कंपनी बोलेंगे ये बल्ब लेते ना एक बल्ब का काश बनाएंगे बड़े बड़े आगे मिल जाएंगे भूखा मरता क्या करेगा हम करना पड़ेगा एक बात देवे भूत जरूरत है बच्चों में जरूरत है मार मार कर खत्म हो जाएगा इस भूखा मरेगा उस कंपनी बोलेंगे उनको बताओ कहा करेगा खेती खेती करनी चाहिए धान देती ब्रिटिश एक इंडिया आई एक ईस्ट इंडिया है रात लेके पूरा का पूरा हमारी कई कंपने आ गई पेप्सी पेप्सी जगह जगह पेप्सी केवल पानी लगा पर आठ दस रुपया एक गरीबी बना रहे साफ शरीर से साल को आप हिंदुस्तान उधर भी बना रहे राज्य हो रहे में कोई काम बहुत लखाई है ज्यादा सीधा लाख पानी अपने घर का यहाँ का पानी नहीं कर सकते प्रत्यक्ष बात है पेपर नहीं रहे तो क्या होता थे नहीं पेप्सी थी नहीं तब ब्याह होते थे कि नहीं होते थे पेप्सी में नशीली वस्तुआ देव है पेप्सी में बजरंग जी बोले नशीली वस्तुआ देव है दुराचारी बनाओ पेप्सी फिर जीते थे कि नहीं मन में थोड़ी है मानेगा नहीं क्या होता हजारों बोलते करते दस रुपया ही बोलते दस रुपया सुने मैंने पता है नहीं मैं खरीदा नहीं मेरे क्या बोलते दस रुपया एक हजारों बोलते हजारों बोलते लाखों लाखों अब मूर्ख बनकर समझा हो रहा था क्या बात है खुद मकर में कहना मानता नहीं दो कौशल दो कौशल कहना तो मानते नहीं खुद मकर नहीं तीसरे उपाय खुद मकर नहीं क्या मानते नहीं समझ नहीं बैठा समझ समझ ना छोरा ना छोरी छोरा छोरी बैठा रहे हिंदू इतना सोच रहा है साठ साठ लड़का एक मुसलमान के साठ लड़के चीटी पड़े जो बड़े इकतीस बत्तीस की अवस्था है सभी सारी सरासरी अब्दुल नहीं है सुना है नहीं मेरे को नहीं सुना है अखबार नाम आया है दो दर्जन है अखबार में अखबार में दो दर्जन दो दर्जन बारह बारह इतने दर्जन हो गए बारिश अखबार उतरती बात है मन तो कोई सुना देता है अखबार पढ़ता हूँ ध्यान नहीं है आप लोग ध्यान देते ही नहीं महान आनंद हो रहा है क्या दशा होगी हिंदुओं की ऐसा ऑपरेशन कराओ धनी आदमी करोड़ों रूपये जिसके पास में चार गणेश जन्म पत्नी में चार संतान देखा तो तीन रहेगा चौथी विरा थी करोड़ों थी हिंदुओं उदास होते हिंदू उदास दो तीन अंक होते दो होते हैं चार चार से ऊपर आते होते दो दो हमारे लिए अपन कराओ दस बजे दस बजे कराओ मुड़ खा लो छोरी पते छोड़े बीस वर्ष आगे छोरी मेरे सामने कहते हैं मैं गोली खा ले वो बाल फैल रहे शर्म नहीं आ रही लज्जा नहीं आ रही मेरे सामने बात है मेरे सामने मेरे सामने माता पर गोली खा ले लाल दिया शर्म या शर्म पुरुषों से गर्भा करा पुरुषों से उन्हें टांग राम मांगे वो पहुंचा जैसे बीस वर्ण बोलो माई माँ माई माँ माँ माँ दूसरा माँ है पर बीस वर्ग है माँ है माँ अवसरी है आते थे मतलब माई रे माई माँ माँ माँ टाबलों ने खा लिया वो माँ होती है सरपणी होती है सरपणी घेरे में सब खा जाती है एक बार बच्चे होते हैं सरपणी के पुत्र दीजिए सरपणी सिद्धांत गौंडी में भारी माता है तो मान लेते हैं घेरे भीतर रहते हैं अंडे और पानी नहीं करते माँ नहीं है माँ आगे बैठे वो खा जा माँ होती कैसे साधु कौन बनेगा फैक्ट्री कौन चलाएगा विदेश में व्यापार कौन करेगा खेती कौन करेगा अब दोनों हमारे को बाबा पिछले कौन करेगा दो ही हम संतान होंगे अब उधर उतर गए उतर लो आप बैठे भाई लोग उतर लो दो ही आप होंगे तो माँ बाप की सेवा करोगे खेती करोगे फैक्ट्री चलाओगे विदेशों से व्यापार करोगे क्या करोगे खाओगे क्या खेती मेरे पहले क्या हुई बोले मरता ने कहा नहीं तो बोले तीसरा बच्चा ने दाखिला कोनी में स्कूल में पढ़ती कोनी होवे बोलो लिखा है कि पेप्सी विदेश में 75 पैसे में मिलती है विदेश में 75 पैसे में मिलती है क्या या पेप्सी और यहाँ 10 रुपए मिलती है 10 रुपए में हाँ और पेप्सी में दांत डाला तो दांत एक सप्ताह में गल गया और वही दांत पहले तरह तरह के रसायनों में डालते तो नहीं करता पेप्सी से दांत इतनी जल्दी खराब हुआ है फूल बिछा फूल बड़ा गाय है मैंने देखी है अच्छा तो अद्भुत है बढ़िया खर्चा करना सत्संग लाउड भी रहता नहीं रहते सब भी जाते रहते मेरे को काम पड़ा ना होता है सभी रणनीति बीज बहुत है, बढ़िया से बढ़िया बाल निकलते हैं, वो बीज बहुत है, बाल करते हैं नदी से दिशी कपड़ा नदी पढ़ने गया विद्यार्थी गए कैसा दौड़ा, बाप ने चिट्ठी लिखी तो लिखी पंडित ने कि बहुत अच्छा विद्वान बन गया है, क्यों दो बार कमी है, खुद में ताकत नहीं दूसरे मानता नहीं, और बड़ा विद्वान खुद में कर नहीं दूसरे मानता नहीं, क्या काम है समझी बदल है समझी दर्शन है आप उससे द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत इनमें कौन सा मार्ग ठीक है, दोनों कल्याण करने वाले, दोनों कल्याण करने वाले, आचार्यों के महात्मा का बनाया हुआ द्वैत अद्वैत विशेषा द्वैत द्वैत नेता द्वैत अजिंग भेद भेद पांच मधे पांच स्वतंत्र ठीक है, तत्व ज्ञान हो गए पर नहीं सूक्ष्म अहंकार रहता है, उस अहंकार के कारण से वो भेद होता है, वो अहंकार भूति बाधे नहीं होता, सूक्ष्म भीतर प्रेम भगत जल बंदी अभ्यंतर मन कब हो न जाए अभ्यंतर मन नहीं देता प्रेम भक्ति होता है, तत्व ज्ञान से सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मुझे मध्य नहीं होता, मत भेद होता है, भेद अद्वैत विष्टा देता दीजिए शब्द से जो आचार्य मन शब्द सीखा अपने अपने मत से अपना अनुभव का है, खनन करने खनन अद्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत रोकना करते हैं, गीता की टीका में मैंने पढ़ा है अधर बंधर मेरे बंदे थे सब समझता बिल्कुल वो ठीक नहीं है, बिल ठीक नहीं है, द्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी मायावादी मायावादी अद्वैतवादी मायावादी कहते हैं, द्वैत नहीं कहते बोल गए समझाते हैं तत्ववादी है तत्ववादी नहीं गीता की टीका में संस्कृत टीका में दोनों बाईस वर्ष हो गए ना कृष्ण हाँ तामस होगा धर्म धर्म बत्तीस अधर्म धर्म सर्वा विपरीत बोलते हैं तो अद्वैत लोग नहीं बोल रहे नहीं थे सब भी तामस द्वैतवाद तामस अद्वैत गीता की टीका प्रशंसा सीखो कृष्ण जानता है नहीं, आचार्य जो पैदा हुए हैं वे सब महापुरुष महापुरुष सब बंद नहीं है। मत भेद आचार्यों से हुआ, अनुयायियों से हुआ? मत भेद आचार्य हुआ वो बड़ा जय हो जय राम जय श्री राम जय हो श्री जय हो श्री शंकराचार्य जय हो जय बोलना आचार्यों का मत भेद है जीव के कल्याण के लिए है। लग जाओ और आप कहते हैं इस दैत अद्वैत के विषय में अपनी पुस्तक निकालिए तो महाराज जी का विचार साधन सुधा सिंधु है साधन सिंधु ही है साधन और साध्य मतलब कितने के भेद है भेदवादी है जैसे पहले है पढ़ो आप पुष्प पढ़ो छोड़ मुझे जाए साधन और साध्य पुष्प पढ़ो आप देखो तो सही कृपा करो ना कृपा उल्ट पढ़ो छोटी सी पुस्तक कर्म साध्य है कर्म साध्य है कर्म असाध्य है कर्म सापेश कर्म निरपेश कर्म रहित तीन बात है कर्म सापेश कर्म निरपेश कर्म रहित तीनों विषयों में साध्य साध्य सर्व सीधी भाषा में सीधी भाषा मेरी भाषा कठिन नहीं है साधक संजीवनी साधक तत्व इनमें संजीवनी कठिन है योग कहते हैं मैं तो नहीं समझता हूँ लोगों ने कहा है कठिन साधक साधक संजीवनी साधक है मैं जाता मैंने संस्कृत शब्द भी बहुत कम कठिन तरीके ऐसे निगरा करनी चाहिए पढ़ रहे को आप नीचे को उठा गए लागल नहीं थे हमारे यहां बैठ गए क्या है उठा गए लागल नहीं थे सरस हो अथवा अति फीकी पड़े लगे भाई कहता है मतलब आप नहीं पढ़ सको परीक्षा लोग कहते हैं इस बात में देता हूँ मेरी बात नहीं कहता हूँ लोग कहते हैं अब लोगों की बात है मेरी बात नहीं है पढ़ कर आप देखो पत्र पास में है आज कल शुक्र पत्र आज सुना उसमें कई जगह आप ये पुस्तक पढ़े जीवन बदल गया ऐसे पत्र लिखा है जो हमारा जीवन बदल गया आप गुरु मानते हैं हम गुरु मानते हैं गुरु का काम कर देते हैं पढ़ते नहीं गुरु वेट में रचाए घर में टाव खाओ रोटी बोले खाओ पैसे बोले अन्य पैसे बोले रोटी सामने ऐसा सीमा ही आ रहा है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर पार्वती ज्ञान वैराग्य हृदयतम भक्त भिक्षां देहि पार्वती। अब आज वो कल्याण तीन बार सुनी होती है, मैं 1 रुपया जो कागज में थे 1.5 रुपये कर दिया, 1 रुपया कागज काम कर दिया 1.5 रुपये कर दिया। आज चलाया चलो अभी तो यही है, वो जाने उठ गए सुबह जाने की बात टिकट नहीं बनी, सुबह जाने की बात है, पीछे बैठे आप होते नहीं बने करेगा बताओ देखो अद्वितीय यहाँ से लेकर नाग पैसा नहीं मेरे पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या तक यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पढ़ लो इतने बहुत बढ़िया बात है। अद्वितीय है यहाँ से यहाँ तक सुनो भाई देगा छोटो से आवाज है, सुनो ध्यान देगा सुनो भाई। नारायण जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है सदा है अद्वितीय है दूसरा नहीं है, जब साधक ये स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है सदा है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वस्वहित है सभी का है और सब जगह है, तब उसकी परमात्मा पर स्वतः श्रद्धा जागृत हो जाती है। ये 7 बात मान लो शुद्ध हो जाए, 7 बात तो श्रद्धा हो जाएगी परमात्मा से। परमात्मा में श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता ही नहीं। ऐसा बात है, क्यों ऐसी बात है, निहाल हो जाओगे क्या ऐसी स्थिति में जैसे नींद से जागते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृत की स्मृति हो जाती है, ऐसी साधक के भीतर स्वतः परमात्मा है के नित्य स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाती है। परमात्मा है हमारा है ये 7 बात है। संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है, जागते स्वप्न भूल जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता जी 2:16। परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक की परमात्मा से अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है। अपना अपना संबंध है हमारा, ये हो जाता है परमात्मा से अभिन्नता होते ही साधक की प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति, साधक को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। नारायण इतनी सी बात। एक मध्य में बीच में एक में बीच में बीच में बीच में आ दो ले जाओ दूसरी ले जाओ ले जाए बहुत बहुत मुझे कल्याण के तीन सुगम मार्ग अभी जो सुनाया ये पृष्ठ संख्या 30 पर है। पुस्तक का नाम है कल्याण के तीन सुगम मार्ग, कोड नंबर है 1255। ये बात जो आपको सुनाई गई है पृष्ठ संख्या 30 पर है। नारायण पुकारो हरे राम देखो सुनो बताओ मन बिगार तो बताओ सिद्धार्थ हमारा सुबह सिद्धार्थ हरे कृष्ण संसार नहीं है हरे राम है हरे राम संसार नहीं राम है हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे नाथ हे हरे हे नाथ हे नाथ हे राम हे पुकारो ये पुकार है पुकार अभ्यास नहीं है ये पुकार है सब याद है वो पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे मैं संबोधन है वो संबोधन विश्व का नहीं होती तो परमात्मा को विश्व होती है ये संबोधि है संबोधि वो युक्त होता है अरे अरे है नहीं होता अरे हो जाता है सुगम दुर्गुण हो जाता है। सुनो